stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 6 państw, w tym Polska, chce przywrócenia unijnych ceł na ukraińskie produkty. Do Sejmu wróci ustawa o jakości w opiece zdrowotnej, zapowiada minister Niedzielski. 2 tony kokainy wartej 400 milionów dolarów przejęli karabinierzy u wybrzeży Sycylii. Polskie władze zrobią wszystko, by zabezpieczyć krajowy rynek przed zalewem artykułów spożywczych z Ukrainy, poinformował minister rolnictwa. Robert Telus był dziś na przejściu w Dorohusku na Lubelszczyźnie, gdzie obserwował skutki rządowego rozporządzenia blokującego import ukraińskich towarów, także przeznaczonych na tranzyt. Jak zaznaczył, w obecnych warunkach tranzyt nie daje gwarancji, że ukraińskie towary nie trafią na polski rynek. Prawo unijne jest tak skonstruowane, że każdy produkt, który wjedzie na stronę polską, jest w Unii Europejskiej. I tutaj jest wolny rynek i my jako Polska nie mamy narzędzi, które by mogły zagwarantować w tym momencie, że te produkty nie wyjadą z Polski. A my zrobimy wszystko, że takie gwarancje będą stuprocentowe, że te produkty wyjadą za granicę, nie zostaną w Polsce. Minister zaznaczył, że sprawę zmian przepisów związanych z możliwością regulowania polityki celnej i handlowej powinna podjąć Komisja Europejska. Robert Telus dodał, że przedstawiciele 6 państw regionu, na których rynki najmocniej wpłynął silny import ukraińskich zbóż, przygotowują dokument adresowany do unijnego komisarza do spraw handlu dotyczący możliwości przywrócenia ceł. Minister zdrowia zapowiedział, że ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wróci do Sejmu. Jej poprzednia wersja trafiła do kosza, bo posłowie nie zdołali w piątek odrzucić uchwały Senatu, który sprzeciwiał się przyjęciu przepisów. Ustawa zakładała wprowadzenie obligatoryjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Minister Adam Niedzielski powiedział, że trwają rozmowy w sprawie powrotu ustawy do Sejmu. Na pewno będziemy chcieli z nią wrócić do Sejmu. W tej chwili rozmawiamy i na poziomie politycznym, ale też na poziomie dialogu z różnymi środowiskami, w jakiej formule ta ustawa wróci, bo ona na pewno wróci. Tymczasem przedstawiciele kilku organizacji lekarskich, m.in. OZZL oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie, ogłosili założenie forum dla jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Zaprosili do współpracy przedstawicieli szpitali, Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Pierwsze spotkanie w ramach forum ma się odbyć w maju. Katowice przejmują od spółki restrukturyzacji kopalń ponad 9,5 hektara terenów po kopalni Wieczorek wraz z budynkami. Ma tam powstać hub gamingowo-technologiczny. Ten projekt jest ważny z punktu widzenia całego regionu, mówi pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły. To 9,5 hektara miejsca na powstawanie firm, miejsca pracy, na rozwijanie umiejętności i kształcenie wszystkich ludzi, którzy są związani z e-gamingiem, e-sportem i mam nadzieję, że będziemy robić wszystko, żeby on jak najszybciej zaczął po prostu funkcjonować. Prezydent Katowic Marcin Krupa dodaje, że zabytkowe budynki zostaną wykorzystane. Pierwszy krok jest związany z kwestią rewitalizacji tych wszystkich obiektów, które dzisiaj tworzą kopalnię Wieczorek i przystosowanie ich właśnie do tych usług dotyczących e-sportu. A więc zaczynamy od budynków zabytkowych, bo te akurat przejęliśmy, plus oczywiście przewiązka nad ulicą Szopienicką i dalej łaźnia łańcuszkowa, tak zwana, gdzie również ten obiekt będziemy przebudowywali. Realizacja całego projektu może pochłonąć nawet ponad 1 mld zł. Włoska Policja Skarbowa przejęła 2 tony kokainy u wybrzeży Sycylii. Wartość rynkowa narkotyku przekracza 400 milionów dolarów. To jeden z największych sukcesów włoskiej policji w historii walki z handlem narkotykami. 1600 pakietów z kokainą zapakowanych w 70 większych paczek i sieci rybackie w ten sposób, że utrzymywały się na wodzie, zaopatrzonych było w sygnalizatory świetlne. Policja podejrzewa, że ładunek transportował jeden lub kilka statków handlowych i wyrzucił za burtę w umówionym miejscu, żeby handlarze narkotyków mogli paczki wyłowić i przewieźć na wyspę. Rozpoczęto śledztwo i analizę zdjęć satelitarnych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu jednostek podejrzanych o przemyt narkotyków. O podejrzanych świetlnych sygnałach na morzu poinformowały sycylijską policję skarbową samoloty włoskiej Straży Przybrzeżnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. Studenci Politechniki Rzeszowskiej skonstruowali samolot bezzałogowy i zaprezentowali go w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, na największych zawodach konstruktorskich na świecie. Rywalizowali z ponad 70 zespołami z całego globu. Zajęli 3 miejsce w kategorii Mission Performance klasy mikro oraz 4 miejsce w klasyfikacji generalnej klasy mikro. Wykonany model musiał wystartować z niewielkiej platformy i jak najszybciej przelecieć odcinek 100 metrów, a następnie bezpiecznie wylądować. Do przewiezienia były pudełka na pizzę, mówi Magdalena Kobrzyńska, należąca do nagrodzonego zespołu. Wymusza to na konstruktorach dość niekonwencjonalne podejście do tematu. Wypracowaliśmy to w dość krótkim czasie. Wiele przeciwności mamy za sobą i trudności pokonanych, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy, i cieszymy się z tego po prostu. Studenci w tym tygodniu wrócą do kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Właśnie skończył się mecz Stali Mielec z Miedzią Legnica na zakończenie 28. kolejki Ekstraklasy. Ostatnia w tabeli Miedź prowadziła po pięknym golu Czuki od 57. minuty. Stal kończyła w dziesiątkę i już widmo porażki zaglądało jej w oczy, ale w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry po pięknym dośrodkowaniu Leandro, Mateusz Matras specyficznym uderzeniem głową skierował piłkę do siatki i skończyło się wyszarpanym remisem 1-1. Jak wygląda sytuacja w tabeli? Po 28 kolejkach liderem Raków, 8 punktów przed Legią i tych punktów ma 17 nad Lechem Poznań. Miedź Legnica 21 punktów, 5 punktów traci do przedostatniej Lechii Gdańsk. Również zagrożony spadkiem jest Śląsk Wrocław. Ciekawy również mecz w pierwszej lidze. Występująca w Niepołomicach w roli gospodarza Sandecja Nowy Sącz przegrała z miejscową Puszczą 2-3. Po 27 kolejkach prowadzi ŁKS z przewagą 5 punktów nad Wisłą Kraków i Bruk Betem Termaliką Nieciecza. Puszcza 5, Sandecja 17. Barkom Karzany Lwów zajęły 13 miejsce w końcowej klasyfikacji rozgrywek plus ligi. W spotkaniu rewanżowym ukraiński zespół grający w Polsce pokonał w Lubinie miejscowe Kuprum 3-2. W tiebreaku było 15-9. Wczoraj w pierwszym meczu drużyna z Lwowa triumfowała 3-0. Najlepszym zawodnikiem dzisiejszego spotkania został wybrany atakujący Barkomu Ukrainiec Wasyl Tupci. Ciekawą sprawą i na pewno wartą dyskusji jest fakt, że słynny maraton bostoński odbył się w poniedziałek, a wygrał go Iwans Szebet i to po raz drugi z rzędu. Kenijczyk uzyskał 2 godziny 5 minut i 54 sekundy. Wśród kobiet najszybsza była Kenijka Helen Obiri, 2 godziny 21 minut i 38 sekund. Analizując wyniki, warto wziąć pod uwagę, że 127 maraton w Bostonie odbywał się w trudnych warunkach pogodowych przy silnym wietrze i padającym deszczu. W czwartek w RPA polskie rugbystki rozpoczną walkę o awans do najbardziej prestiżowego cyklu turniejów w olimpijskiej odmianie rugby. Aby wejść do World Rugby Sevens Series, Polki muszą okazać się najlepsze w łącznej klasyfikacji 2 turniejów kwalifikacyjnych, raportuje Sylwia Witkowska. Jesteśmy obecnie w Kapsztadzie, będziemy walczyć o kwalifikacje do World Series. Jesteśmy zdrowe, zadowolone, cieszymy się z tego, co mamy, z tego, gdzie jesteśmy. Będziemy walczyć o marzenia, będziemy walczyć o wszystko. Te pierwsze zawody potrwają do soboty, kolejne za tydzień również w RPA. A warto przypomnieć, że przed rokiem Polki o włos praktycznie otarły się o awans, były w tym turnieju drugie. Robert Kubica w wypowiedzi dla Radiowej Trójki skomentował temat ryzyka w motorsporcie i tu był to komentarz do śmiertelnego wypadku jego kolegi po fachu, Craiga Greena, który przed tygodniem zginął trenując przed rajdem Chorwacji. Tory stają się coraz bardziej bezpieczne. Ale też na przykład w Portimao jedno auto zostało bez hamulcy na końcu prostej. Strefa wylotowa jest 150 metrów, wpadło na barierę i wylądowało na trybunie. Gdyby to się wydarzyło w niedzielę lub ktoś siedziałby na tej trybunie akurat w tym miejscu, mimo że jak spojrzysz, to miejsce wygląda super bezpiecznie. Jest to jakby wpisane w nasz sport. To jest brzydko powiedzieć tak, ale takie są realia. To nie jest tak, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ja sobie zdaję z tego sprawę w 100%. Za każdym razem, jak wsiadam do auta, to może się wydarzyć, ale o tym nie myślę. I ktoś może powiedzieć, jak nie, o tym nie myślę. No nie myślę. Taki sport, taki motorsport. Więcej na temat tego, co powiedział Robert Kubica na portalu trójkapolskieradio.pl i w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni nad morzem, w centrum będzie 15, do 16 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Magdalena Drochomirecka. Witam w Klubie Trójki. Witam bardzo, bardzo serdecznie moi goście, profesor Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych. Dobry wieczór Państwu. Doktor Mateusz Pytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Pan Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór. Panie dyrektorze. A mówić będziemy o naprawdę wielkim wydarzeniu na Stadionie Narodowym, które zakończyło się w sobotę. To Kongres Pamięci Narodowej. Kongres, który został zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w wyniku przeprowadzonych badań. Patrzę od razu tutaj na pana prezesa Szpytmę. Wśród młodych ludzi, nie tylko, ale głównie jednak młodych, żeby sprawdzić ich poziom wiedzy historycznej. Wyniki były na tyle chyba niepokojące, że jednak uznano, że dobrze byłoby zastanowić się w oparciu też o te badania, w jaki sposób do młodych ludzi z historią docierać, bo przecież nasze pokolenia nie miały chyba aż takich problemów. No, uczyliśmy się w szkole, nikt nie debatował i nie główkował nad tym, co zrobić, żebyśmy cokolwiek chcieli wiedzieć, a teraz się okazuje, że jednak trzeba szukać metod, panie prezesie. No, z wynikami to tak i nie, ale o tym za moment. Ten Kongres Pamięci Narodowej rzeczywiście był taką próbą odpowiedzi na te badania. Badania socjologiczne, największe w historii III Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o ten temat, bo grupa respondentów to aż 6 tysięcy osób, podzielona na trzy grupy. Nauczyciele, uczniowie oraz Polacy 20+. I zadaniem tych badań było nie tylko sprawdzenie wiedzy, to jest jedno, bo to musi być punktem wyjścia do tego, aby sprawdzić, w jaki sposób historia dociera do Polaków, do uczniów, do nauczycieli i w jaki sposób jest ona interesująca. I to są niesamowicie ważne badania i te efekty są bardzo ciekawe, bo wynika z nich, że ta wiedza rzeczywiście może nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. Jest bardzo często słaba, zwłaszcza w młodym pokoleniu, w pokoleniu tych uczniów. Ale żeby nie było to tak pesymistyczne, nie brzmiało to pesymistycznie, to powiem, że tylko nieliczna grupa osób, jeśli chodzi o uczniów, jest przeciwna historii, że nie chce jej poznawać. Zdecydowana większość uczniów jest otwarta na poznawanie historii, ale pod warunkiem, że będzie to zrealizowane w atrakcyjny sposób. No i zapytaliśmy, jaki to atrakcyjny sposób. Ciekawa jestem. I pierwsze miejsce zajęły miejsca pamięci. Miejsca pamięci w postaci Auschwitz, a także Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego było na pierwszym miejscu poza byłym obozem Auschwitz, ale też uczniowie chcą poznawać poprzez badania archeologiczne, poprzez udział w wykopaliskach. Natomiast no, niestety nie interesują ich prezentacje historyczne, nie interesują ich książki. To jest bardzo słabe i tutaj jest to taki troszeczkę dla nas... Czyli można byłoby wyciągnąć wniosek, że jakoś przez emocje trochę należy działać, tak? Bo jak się idzie do muzeum, gdzie są różne wizualizacje, to bardziej może można poczuć ten czas, natomiast też no, trudno się chyba nauczyć historii choćby Powstania Warszawskiego wyłącznie w oparciu o wizytę w muzeum. No tak, ale skoro to wiemy, to można w ten sposób kogoś zainteresować, bo jeśli ktoś pójdzie do muzeum jednego, drugiego i zainteresuje się, to on potem sięgnie do podręcznika, sięgnie do książki, więc taka jest droga i jakby trudno się na to obrażać. A z drugiej strony badania te pokazały, że źródłem wiedzy jest internet, YouTube, TikTok nawet. Więc uczniowie dodają przy tym, że wiedzą, że to nie jest źródło jakieś szczególnie wiarygodne, ale z niego korzystają dużo chętniej niż z książek, z bibliotek i też odpowiedzią na to jest jakby działalność Instytutu Pamięci Narodowej, która się teraz otwiera na te nowe technologie. Bo wiele się osób pyta, na po co to wchodzenie w takie rzeczy jak gry komputerowe, jak jakieś takie formy nowoczesne. No to po prostu, bo jest takie zapotrzebowanie i musimy się postarać wlać w tą formę odpowiednią treść, bo ona bardzo rzadko tam jest, funkcjonuje. Gdy pojechaliśmy na targi w Bostonie, największe targi gamingowe, czyli takie poświęcone grom na świecie, to byliśmy jedynym wystawcą, Instytut Pamięci Narodowej był jedynym wystawcą, który zaproponował, że te gry są poświęcone rzeczywistości realnej, tej przeszłości, ale realnej. Wszyscy inni, kilkadziesiąt, jeśli nie ponad 100 wystawców, bo to była tylko fantastyka. Więc trzeba wchodzić w takie rzeczy i jakaś część tych uczniów, ale i dorosłych, którzy są za taką nowoczesnością, no sięgnie po tą formę gier, która dla mnie na przykład jest bardzo obca, ale sięgnie po tą formę tak. I jakąś wiedzę dzięki temu zdobędzie. No tak, ale to takie pytanie, może profesor Roszkowski, a potem pan dyrektor też, i o podstawę programową. No jak uczyć historii? Nie da się oprzeć nauczania historii wyłącznie o wizyty w muzeach, bo nie zdążyliby się niczego nauczyć w międzyczasie, aczkolwiek oczywiście chodzenie do muzeów jest rzeczą fantastyczną i niewątpliwie bardzo kształcącą, co po prostu z takim jednak no, tradycyjnym sposobem uczenia się. No choćby wspomnę o tym, że od września właściwie dzięki podstawie programowej uczniowie mają szansę dowiedzieć się czegoś, co się działo w Polsce po roku 1945, no bo wcześniej takiej możliwości nie było, nie mieli. No. Tak były te programy układane, a historia była w ogóle traktowana po macoszemu. Pani minister Hall w 2012 roku właściwie spowodowała, że uczniowie liceów ogólnokształcących, jeśli nie zdawali historii na maturze, to się przestawali jej uczyć po pierwszej licealnej. Więc można uznać, że Cesarstwo Rzymskie no to był taki ostatni etap, który był trzykrotnie chyba powtarzany, prawda? Bo podstawówka, gimnazjum, a potem liceum. Dla historyków, panie profesorze, jakie jest szukanie jakby rozwiązania właśnie w nauczaniu takim jednak tradycyjnym przy wszystkich tych metodach, o których powiedział pan prezes, bo to jest sygnał ze strony młodych ludzi szalenie istotny i świetnie, że Instytut wychodzi im naprzeciw. No, dla historyka oczywiście to, że młodzież się uczy bardzo selektywnie historii, jest bardzo smutne. Trzeba być realistą oczywiście, ale tutaj ja bym powiedział o dwóch rzeczach. Po pierwsze, rzeczywiście muzea mogą być dobrym polem takim nauczania, no ale one nie pokryją całego materiału, jeśli tak można powiedzieć. bo to są czasami bardzo dobre okazje, żeby zaznajomić z jakimś wycinkiem historii, tak powstanie warszawskie. Myślę, że Muzeum Historii Polski będzie tego rodzaju, jak będzie już cała wystawa otwarta i tak dalej, będzie dawało możliwość przejścia całego kursu historii Polski. Więc myślę, że otwarcie tego muzeum będzie bardzo ważne z punktu widzenia właśnie edukacji całego społeczeństwa, ale młodego pokolenia szczególnie. Natomiast jeśli pan prezes tutaj powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy, żeby umieć wykorzystywać wszystkie okazje, czy wszystkie środki, którymi dysponujemy. Bo młodzież rzeczywiście bardzo lubi muzea, ale bardzo tam w tych badaniach wyszło, że oni lubią jechać na wycieczkę do muzeum. I zwróciłem uwagę na słowo wycieczka, co mi przypomniało bardzo niepokojące jedno zjawisko, które występuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. To znaczy, żeby ułatwić sobie pracę, te wycieczki tam wkraczały i o ile dotąd były oprowadzane przez przewodników, to w pewnym momencie dla wygody, z jakiegoś powodu, dzieci były rozpuszczane. To znaczy, każdy sobie mógł robić, co chciał. I w tym momencie wycieczka zamieniała się w coś odwrotnego do edukacji. I to jest pytanie, w jaki sposób, znaczy, to nie tylko zwiedzanie muzeum czy jakieś inne okazje, ale jaka jest rola, że tak powiem, kierownictwa tego nauczania, prawda? No jak wygląda w szkole edukacja, jakie jest podejście nauczyciela? Jakie jest podejście nauczyciela, ale również to, że w muzeum powinien być ten przewodnik, który reguluje ruch i mówi, zaraz podejdźcie tutaj, a zobaczcie, to jest to. Pomoc ze strony kogoś bardziej dojrzałego, bo dzieci jak to dzieci mają naturalną skłonność do rozpraszania się, kuksania się tam, biegania i tak dalej, więc sama forma wycieczki do muzeum moim zdaniem niczego nie będzie dawała, jeżeli nie będzie to intensywnie wykorzystywane. Każda chwila takiej wizyty w muzeum musi być intensywnie wykorzystana. To ma być lekcja. Ja pamiętam, widziałem w muzeum, ten War History Museum w Londynie. I tam Imperial War Museum w Londynie. I tam są sale lekcyjne, gdzie młodzież jest najpierw oprowadzona, chyba z jakimś komentarzem, a potem siadają i natychmiast muszą zdać sprawę z tego, co widzieli i jak to przetwarzają. I to dopiero jest lekcja historii muzeum. Więc wykorzystanie jednak tej okazji do cna, no bo inaczej to się zamienia w czystą zabawę. To może to tak trochę można byłoby powiedzieć, że to jest też kwestia podejścia dorosłych, którzy za to w tym momencie odpowiadają do nauczania historii. Tak, i czy to jest lekcja w szkole, czy to jest lekcja w muzeum, to zawsze jest problem aktywności nauczyciela. Przepraszam bardzo i teraz malutki jeszcze komentarz a propos tego, że wszyscy, znaczy w całym tym przekroju respondentów, niewielki procent uważał, że historia jest do niczego. Otóż jeżeli, znowu, liczebność próby, jeśli chodzi o ogół Polaków, próba nie jest tak wielka, bo to jest 1000 na duże społeczeństwo. W przypadku uczniów jest większa, bo to jest chyba niecałe 4000, o ile pamiętam. To w stosunku do liczby uczniów jest już więcej. Natomiast najpoważniejsza jest próba nauczycieli, bo jest ich tam chyba 1100 przepytanych w stosunku do liczby nauczycieli. To jest dużo. I teraz, jeżeli kilkanaście procent nauczycieli na pytanie o to, czy badania historyczne mają sens, czy tam takie pytanie zostało postawione, czy takie zdanie, czy podpiszesz się pod tym. Jak słyszę o historii, to uważam, że to jest tam strata czasu, czy mnie to złości. I kilkanaście procent nauczycieli historii się pod tym podpisało. No więc jeżeli profesjonalista, nauczyciel historii podpisuje się pod takim zdaniem, no to ja nie wiem, czy zawodu nie powinien zmienić. No nawet, może na pewno. Pan dyrektor Kostro, pan profesor wspomniał właśnie o tym, no Muzeum Historii Polski to właśnie jest miejsce, w którym powiedzmy te ukochane przez uczniów lekcje historii no, mogłyby się przenieść całkowicie. No, pytanie tylko, czy oni są w stanie się zainteresować? Jaka ta propozycja powinna być, żeby skupili się na wiedzy, która stamtąd płynie, a nie na spędzaniu czasu poza salą lekcyjną. No, ja z jednej strony cieszę się z tego, że no, takie są wysokie oczekiwania, ale też obawiam się trochę, że być może one są zbyt wysokie w stosunku do możliwości takiego narzędzia, jakim jest muzeum. Nawet tak duże muzeum, jakim będzie Muzeum Historii Polski. Ja myślę, że tak, że nie da się, bo no, taka wizyta w muzeum może trwać powiedzmy 3 godziny, może dwa razy przyjść, no to będzie w sumie może 6 godzin. No nie da się przez te 3 czy 6 godzin zapamiętać, no przyswoić pewnie sobie 1000-letniej historii Polski. Czy ponad 1000-letniej tak naprawdę. Natomiast to, co jest, myślę, istotne i to, co może być jakoś ważne, to znaczy, że wystawa muzealna uczula na pewne rzeczy, zwraca uwagę. Tak, pewien teoretyk muzealnictwa powiedział coś takiego, że to, co daje wystawa, to, że my nagle odkrywamy pewne rzeczy, inaczej patrzymy na świat na zewnątrz muzeum, prawda? I to jest ważne, prawda? To znaczy, że po zobaczeniu jakichś przedmiotów, jakichś obiektów muzealnych w pewnym innym kontekście, z komentarzem, z jakimś oświetleniem i tak dalej, z jakimiś emocjami, że to zaczyna na nas działać. I w tym sensie to jest jakaś szansa. Natomiast ja myślę, że to, co się dzieje w ogóle na naszych oczach, no to mamy doświadczenie z jednak jakimś ogromną zmianą cywilizacyjną, bo tu powiedzieliśmy o książkach, że książka jest coraz mniej, w coraz mniejszym stopniu jest źródłem wiedzy dla tych młodych pokoleń. I druga jeszcze, myślę, rzecz następuje, że też chyba trochę zakłócany jest taki przekaz międzypokoleniowy. Znaczy w tym sensie, że no, kiedyś jak się siedziało gdzieś wieczorem, no to albo przy stole, no to rodzice czy dziadkowie opowiadali coś o swoich doświadczeniach, a teraz no, każdy siedzi z nosem w telefonie albo w komputerze, albo ogląda swoje seriale. Często, prawda, jest tam kilka telewizorów w domu, no i każdy siedzi przy swoim. W związku z tym nawet nie ma takiej sytuacji, którą ja pamiętam z dzieciństwa, że się siedzi z rodzicami, ogląda się film, ale się komentuje przy tej okazji. Prawda? Ojciec coś mówi, prawda, o własnym doświadczeniu, zwłaszcza jeżeli to jest to film historyczny, no to jest jednocześnie jakaś tam dla dziecka jakaś lekcja historii. I ja myślę, że to jest bardzo ważne. To znaczy jakby takie, i to nie tylko muzea, ale różne instytucje muszą przywracać komunikację. I z tego punktu widzenia tu mówiliśmy, muzea oferuje dwie rzeczy. No jedna rzecz to jest zwiedzenie wystawy, a druga rzecz to właśnie takie zajęcia z edukatorami muzealnymi. No to jest jedna z takich form edukatorzy, ale też tu jest ileś różnych możliwości. Można zaprosić do Muzeum Świadka Historii. Można właśnie pokazać film, bo ten film jest na pewno łatwiejszym dla młodego człowieka medium. Znów, no, gdybyśmy go posadzili w domu, to on nie obejrzy nawet pewnie półgodzinnego filmu dokumentalnego, ale jak już zostanie zabrany z klasą do muzeum, to być może te pół godziny jest w stanie odsiedzieć i obejrzeć w całości jakiś interesujący dokument. Więc to jest, myślę, że szansa dla muzeów i też dla innych instytucji, no, które taką działalność edukacyjną w dziedzinie historii prowadzą. Zastanawiam się, jaka jest panów opinia na temat tego, czy to się w ogóle da jeszcze odwrócić, bo to jest kwestia, nie wiem, oczywiście panów pytam, no, całej powiedzmy polityki historycznej, pamięci historycznej po 1989 roku. Tego naturalnie nie udało się zgasić od razu, prawda? Jeszcze to pokolenie, które się kształciło w latach 90., no, miało te niewątpliwie tę chęć wiedzy, tym bardziej, że większą, tym bardziej, że to był ten czas, w którym się mówiło o zlikwidowaniu wreszcie białych plam, to określenie takie z historii, prawda, z PRL-u. No natomiast im dalej, tym trudniej, tym gorzej, tym właściwie większe takie odcinanie młodych ludzi od historii. W jakim my w tej chwili, zdaniem panów historyków, jesteśmy punkcie i momencie? To jest rzeczywiście też to, co pan dyrektor teraz powiedział, że każdy siedzi z nosem w smartfonie. Wspomniał pan o świadkach historii na kongresie, także były spotkania, bo każdy dzień był poświęcony jakby innym zagadnieniom. Trzeci dzień to była historia Solidarności, prawda? Przecież my tych ludzi mamy jeszcze wciąż w zasięgu ręki. Wiem, że bywają w szkołach. Pytanie tylko, czy chcą być słuchani, czy te opowieści właśnie z dawnego czasu, kiedy dzieci lubiły słuchać opowieści rodziców, opowieści dziadków. To było coś, co przenosiło w przeszłość. Czy doszliśmy już do takiego punktu, że to jest bardzo trudne, stracone? Ja bym nie był takim pesymistą, bo tak trochę jakby zabrzmiało, bo rzeczywiście była próba w latach 90. jakby odejścia od historii. Mało się o tym mówiło, ale jakby dwie decyzje jakby to odwróciły w mojej ocenie takiej subiektywnej. Jedna to rok 2000 i powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, a druga to rok 2004 i otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. I to zmieniło jakby podejście do historii wielu Polaków. A teraz mamy problem z młodzieżą, żeby młodzież nauczyć, przekazać wiedzę o historii, żeby ją zainteresować. No i tu są potrzebne te nowe formy. No, my jesteśmy przyzwyczajeni, wszyscy pewnie też, jak my trzej tutaj siedzimy, do tego, że książka jest dla nas ważna, że czytamy artykuły naukowe, a teraz no, niestety to jest wśród młodego pokolenia, no trzeba mieć inną formułę, ale też jeśli się zaproponuje taką formułę, to ona potrafi chwycić. Ja tylko jeszcze wrócę do tego kongresu, że na tym kongresie przez te 3 dni było ponad 13 tysięcy osób i były kolejki do tych różnych miejsc edukacji, że się poznawało poprzez malowanie znaku Polski Walczącej, że się robiło, jakby używało, wdrukowało się ulotki, więc to jest tak, że jakby no, trzeba jakoś ludzi zainteresować, chociażby przez tych świadków też i historii, o których pani nie powiedziała, bo oni też są dosyć wysoko odnotowani w tych badaniach. Jest to trochę gorzej niż w poprzednich badaniach, jakie były robione 5 czy 6 lat temu, ale nadal ludzie się, uczniowie chcą poznawać tych, którzy brali udział w historii, doświadczyli jej na własnym przykładzie. Ja tak będę może troszkę krytycznie podchodzić, bo wydaje mi się, że to jest trochę tak. Książka jest podstawą i była podstawą edukacji. To, co pan prezes powiedział, no, lubienie czytania, że tak powiem, spędzania czasu w ten sposób uczy bardzo, bardzo wielu rzeczy, łącznie z umiejętnością ortograficznego pisania, co składni zdań, budowy zdań i tak dalej, no co szwankuje. Ale też można było zauważyć taką rzecz, że przez wiele lat zaczęło się odchodzić w podstawach programowych, mówię o latach tam 90., początku 2000, od czytania klasycznej literatury. Programy w ogóle nauczania języka polskiego i historii, każdy sobie rzepkę skrobał. W ogóle się nie łączyły, a przecież to się też ze sobą łączy i nagle się okazało, że uczeń nie jest w stanie przeczytać, powiedzmy, nie wiem, Nocy i Dni w całości, bo są nudne dla ucznia i trzeba, powiedzmy, robić jakieś tam bryki, prawda, i jakieś skróty i tak dalej. Więc chyba sami trochę zapracowaliśmy sobie na to, że oni te książki, pomijając oczywiście kwestie technologii, że oni te książki odrzucają. No jeszcze taka jedna myśl mi się nasuwa, nie wiem, co na to pan profesor Roszkowski i panowie powiedzą. Otóż jeżeli my w tej chwili w świecie, powiedzmy, politycznym słyszymy, jak opozycja mówi, że teraz mamy reżim jak w PRL-u, to co taki uczeń, znaczy młody człowiek, nie uczeń, bo to nie jest kwestia szkoły, co taki młody człowiek może sobie pomyśleć, jeśli słyszy takie odniesienia, prawda? To jest w dalszym ciągu jakby jednostronne chyba działanie, więc wracam trochę do tego pytania, co my jesteśmy i czy coś jesteśmy w stanie zrobić. I słyszę na przykład, że opozycja jest demokratyczna. Właśnie, ja myślę, że to jednak trzeba wrócić do takich podstawowych pytań, po co komu historia i co wynika z tych badań tak najbardziej syntetycznie. Mnie najbardziej uderzył jeden wynik tego badania, mianowicie dwie liczby. Stan wiedzy historycznej ogółu Polaków, czyli tej grupy 20+, został oceniony na 56%, a stan wiedzy licealistów na 39%. I jeżeli się mocniej zastanowić nad tym zestawieniem, to znaczy najkrócej, że ludzie, którzy na co dzień już się nie mają okazji stykać z historią w szkole, wiedzą o historii więcej niż młodzi ludzie, którzy z tymi lekcjami historii mniejszy lub większy kontakt na co dzień mają. To jest wymowa tych dwóch liczb, dla mnie jest bardzo niedobra. I drugie pytanie, które gdzieś tam w tych badaniach też właściwie się przewija, po co komu historia? W różny sposób można tam dociekać, co Polacy na ten temat myślą. Otóż wydaje mi się, że nie ma podstawowego zrozumienia istoty historii. To jest banał, ja to stale mogę powtarzać na różnych spotkaniach, pisać i tak dalej, ale historia dotyczy pamięci. I jeżeli ktoś traci pamięć, to przestaje być. Nie ma osobowości, nie ma tożsamości. To znaczy naprawdę jesteśmy tym, co pamiętamy. Tym, ale słyszeliśmy co... na początku lat 90. wybierzmy no przyszłość. Tak? No jeżeli wybieramy przyszłość, to znaczy, że chcemy być dotknięci amnezją. To znaczy nie wiemy, skąd się wzięliśmy i właściwie po co gdzieś mamy dążyć. Przecież wszystkie nasze decyzje życiowe wywodzą się z pewnego doświadczenia. Zbiorowe doświadczenie, no to jest właśnie lekcja historii. I to trzeba chyba jednak, tutaj troszeczkę w naszych wypowiedziach, tak troszeczkę żeśmy kapitulację taką założyli, że no nie da się nic zrobić, bo młodzież teraz tak ma. No jeżeli to odpuścimy, to rzeczywiście będzie z nami niedobrze. I to bym odniósł jeszcze do jednego doświadczenia, czy właściwie jednej wiedzy, którą posiadłem z pewnej książki, wydaje mi się, która na mnie dużo wrażenie zrobiła. Mianowicie takiego niemieckiego chyba biologa, czy psychologa Spitzera, który napisał pięknie zatytułowaną książkę Cyfrowa demencja. I tam jest bardzo głęboka analiza psychologiczna pozyskiwania wiedzy przez pokolenie, które czyta krótkie komunikaty. Oni ten komunikat szybko absorbują, szybko zapominają. Ludzie, którzy przyswajają dłuższy komunikat, na przykład przeczytają stronę czy dwie, zapamiętują związki między słowami, między zjawiskami, między opisem i po prostu nawet jeżeli trudniej zapamiętać jakieś fakty, to im w głowach układa się jakoś opowieść, która jest logiczna. Natomiast jeżeli bombardujemy młode pokolenie jakimiś wyrywkami, jakimiś ramkami, jakimiś datami, jako historyk mam datami i nazwiskami, to naprawdę nie jest najważniejsze, żeby koniecznie zapamiętać to czy tamte nazwisko, tylko żeby zrozumieć, na czym ta historia polegała. Bo jeżeli tego się młode pokolenie nie będzie uczyło, to nie będzie obywatelami. Mówię tutaj naprawdę, to wysokie C ja tutaj używam. I już ostatnie zdanie tylko. Z tych badań wychodzi jeszcze jedna rzecz, że ludzie zainteresowani historią raczej kształtują postawy prawicowe. Jeżeli tak to jest postrzegane, to jest to fatalne. Bo przepraszam, ja jestem może z poglądów konserwatystą, ale jeżeli ktoś ma w Polsce poglądy lewicowe, to powinien umieć je wytłumaczyć, a nie mówić, że ktoś atakuje, bo jest faszystą. Niech wytłumaczy, co to znaczy lewicowość, bo polska historia zawiera całą dosyć obfitą tradycję sposobu myślenia lewicowego, czyli nastawionego na większą sprawiedliwość społeczną, na większą równość i tak dalej, i tak dalej. No to pan profesor użył takiego pytania retorycznego, po co nam historia? I znowu z takich, może pan dyrektor Kostro, przecież rzeczy, które w tej chwili są ważne. Kwestia reparacji, prawda? Też był ten moment, kiedy część społeczeństwa wskutek jakichś tam badań, sondaży twierdziła, że tak, a część twierdziła, że w ogóle po co to do tego wracać. To jest też przykład tego, co wynika, wydaje się, prawda, po prostu z braku wiedzy historycznej. Pomimo tego, że pamięć o wojnie tak naprawdę no, wciąż jest jeszcze w bardzo wielu domach żywa. Druga sprawa Katynia, no mieliśmy dopiero co 13 teraz Dzień Pamięci ofiar Katynia. W ubiegłym roku pan prezydent Duda mówił o tym, że dobrze byłoby podjąć starania związane z postawieniem przed międzynarodowymi trybunałami tej sprawy, po to, żeby świat się dowiedział, bo ciągle to jest w polskim społeczeństwie tak, a w Europie i na świecie kiepsko znane. Czyli ten brak wiedzy historycznej pana dyrektora opinii właśnie rzutuje jakby też na pewne postawy i wybory zupełnie współczesne. No tak, chociaż akurat w przypadku reparacji, no to myślę, że po prostu jest różnica, no kwestia różnic politycznych, więc to niezależnie, myślę, od wiedzy historycznej można tu mieć różne zdanie. Natomiast ja bym się zastanawiał nad tym, co powiedział pan profesor Roszkowski, czy to jest tak, że jeżeli mamy te, znaczy osoby starsze niż już, które ukończyły edukację, jeżeli one mówią o większej, czy z tego badania wychodzi, że jest lepsza znajomość historii, czy to nie jest troszkę jednak efekt tego, że my jesteśmy bardziej dojrzali, również po szkole, prawda, po zakończeniu formalnej edukacji. My się tak naprawdę w różny sposób uczymy, czy przez film, czy przez oglądanie wiadomości, czytanie prasy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym nie jestem przekonany, czy to jest, na pewno, czy to jest znak tego, że no jest jakaś taka degringolada, powiedzmy, jeżeli chodzi o świadomość historyczną. Natomiast ja myślę, że tak, że na pewno jesteśmy w takim ważnym momencie, kiedy po prostu trzeba też nauczyć się, i to edukatorzy, nauczyciele, instytucje odpowiedzialne za pamięć, za historię, no muszą nauczyć się tych nowych narzędzi. Także to, co pan prezes tutaj mówił na temat gier komputerowych, to co my robimy jako Muzeum Historii Polski, no tworząc po prostu wystawę muzealną. I znów właśnie popularność, to, że ta młodzież odpowiada, czy wiele osób odpowiada, że najchętniej się uczy w muzeach, no to wynika po części z tego, że muzeum właśnie operuje obrazem. I to jest ta zmiana pokoleniowa. My możemy czasami to oceniać negatywnie, ale być może po prostu to jest zmiana po prostu cywilizacyjna i trzeba się do pewnego stopnia z tym pogodzić, że temu kolejnemu pokoleniu w większym stopniu trzeba jakby pokazywać pewne zjawiska. Ono po prostu troszkę inaczej formułuje swoje myśli, trochę inaczej ma zbudowaną pamięć i tak dalej. Więc oczywiście to nie znaczy, że mamy rezygnować z czytania lektur i uczenia lektur i tak dalej, i tak dalej, ale też no, pamiętać o tym, że być może część tego pokolenia no, nie będzie w taki sam sposób zdobywała wiedzy jak nasze. Ja przypominam sobie rozmowę z nauczycielem historii jednego z właśnie czołowych warszawskich liceów, który mówił tak, kiedyś no, ci najlepsi uczniowie po prostu świetnie znali klasykę literacką i tak dalej. No teraz zazwyczaj nawet z tymi najlepszymi uczniami ja rozmawiam o filmach, a nie o książkę. No to jest trochę smutne, a z drugiej strony no, musimy też w jakimś sensie realistycznie na to patrzeć i szukać takich narzędzi. I ja myślę, że znajdujemy je coraz lepiej. I mam nadzieję w każdym razie, że to jest trochę taki wyścig, w którym no, jakby te przemiany cywilizacyjne z jednej strony odcinają nas od tych starych metod, ale z drugiej strony my się też uczymy, w jaki sposób z tym walczyć. Ja bym chciał odpowiedzieć na to, co zadał pan profesor Roszkowski. Roszkowski powiedział, po co komu historia. Jest jeszcze jeden powód na to, aby dokładać ogromnej staranności do tego, aby przekazywać wiedzę o historii, dlatego że z tych badań wynika, że im lepiej ktoś zna historię, tym też jest lepszym obywatelem i patriotą, ale i obywatelem, co efektem czego jest to, że jeśli ktoś zna lepiej historię, to częściej się angażuje społecznie, częściej chodzi na wybory. Jest świadomy jakby tego, co go otacza i to się, i to się Polsce opłaca. W takim sensie, że jeśli będzie więcej osób lepiej znało historię, to my będziemy lepszymi Polakami. No, wybierzemy lepszych kierowników naszego życia zbiorowego, A jak komuś nawet ktoś jest z tego grona, którego słowo Polak tak się nie do końca podoba, to będą lepszymi nawet obywatelami, świadomymi swoich praw i obowiązków, więc tego nie można odpuścić i ja bym tutaj jakby myślę, że tak nie do końca pobrzmiewa jakby pesymizm w naszych ustach, dlatego że i z tych badań jednak wynika potencjał, że są możliwości, trzeba tylko znaleźć umiejętny sposób dotarcia. Historia stała się modna, bo był przecież taki czas w momencie, kiedy młodzi ludzie jakby wskrzesili wyklętych, prawda? Którzy jak się tak mówiło, że dwa razy zostali zamordowani, bo najpierw że tak powiem, bezpośrednio, a potem też poprzez zabranie pamięci o nich. I to właśnie młodzi ludzie tak naprawdę przywołali tę pamięć. Potem był ten czas, że były bardzo chętnie czytane różne historyczne dodatki, a potem się to jakby troszkę tak rozmyło, panie dyrektorze. Przez te 30 lat, no to widzę co najmniej 3 takie zjawiska. Jeden, o którym pani powiedziała, w pewnym momencie taka ogromna moda na żołnierzy wyklętych. No drugie zjawisko to oczywiście taki boom zainteresowania powstaniem warszawskim. I to była też taki, przy czym tutaj, o ile to zainteresowanie żołnierzy wyklętami było troszkę takie oddolne, no to tutaj rzeczywiście ogromna rola Muzeum Powstania Warszawskiego. I myślę, że też jeszcze ciekawy też jest taki ruch rekonstrukcyjny. Świetna też, Tak, to bardzo dużo ludzi, grudnia na ulicach bardzo dużo ludzi jest zaangażowanych. 1 sierpień oczywiście. I to są zarówno bardzo młodzi ludzie, ale też właśnie ludzie już naprawdę w wieku bardzo dojrzałym czasem, którzy oni nie tylko przebierają się w różne mundury czy jakieś stroje historyczne, ale też studiują książki, materiały źródłowe. Często są lepszymi ekspertami niż fachowi historycy, przynajmniej w tej dziedzinie, która ich interesuje, w tej epoce, która ich interesuje. Profesor Wyszkowski. Co do pesymizmu, rzeczywiście ja też nie byłbym tutaj takim skrajnym pesymistą, bo na przykład w tych badaniach w grupie uczniowskiej zauważalne jest duże zainteresowanie takimi bohaterami patriotycznymi. Postacie, które głębiej chcieliby młodzi ludzie poznać. No to jest Zośka, to jest Alek, to jest Rudy, czyli lektury Kamieni na Szajec. Patriotyczny efekt. Czyli oczywiście, wzorce odwagi. Takie wzorce, tak. Oczywiście. Ale z kolei wśród młodego pokolenia papież Jan Paweł II jest na 10. miejscu dopiero, a Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Władysława Grabskiego to w ogóle nie znajdziemy. Znają. Czyli jest nacisk na emocjonalne przeżywanie, jeżeli już to raczej emocjonalne przeżywanie walk o wolność, a nie takiego życia, takich budowania pewnych fundamentów. Bo te 3 postacie tutaj wymieniłem nie bez powodu, bo Jan Paweł II dawał nam fundament duchowy, a na przykład Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski kształtowali nasze życie, w okresie międzywojennym kształtowali nasze życie ekonomiczne. To są wybitne postacie, które to życie ekonomiczne umacniali. To zgoda, ale chyba to jest taka tendencja u młodych, że po prostu to jest broń, to jest... No dobrze, ale na przykład powstanie styczniowe, które dopiero teraz przywołuje się pamięć o powstaniu styczniowym, prawda? A to też jest zryw. Czy to zainteresowanie młodych ludzi ja uważam, że czasami trzeba walczyć. W opinii panów, właśnie powstaniem styczniowym, bo też zostało, niedawno ta pamięć stosunkowo pracuje się nad wskrzeszeniem pamięci o tym zrywie, zgoda, prawda? Tylko ja oczywiście nie chciałbym tutaj być zrozumiany jako zwalczający bohaterstwo w naszej historii, wręcz przeciwnie. Ale obok budzenia takich emocji patriotycznych właśnie na polu walki, że tak powiem, wydaje mi się, że jednak jest naszą odpowiedzialnością wręcz uczenie młodego pokolenia pewnego rodzaju podejścia takiego obywatelskiego do tworzenia solidnych fundamentów życia codziennego. Przecież naprawdę Polacy są genialni w improwizacji, kiedy jest zagrożenie i trzeba głowę nadstawiać. To jesteśmy świetni. Natomiast nie umiemy budować solidnych podstaw naszego życia, kiedy nic nam nie zagraża. I wydaje mi się, to trzeba szczególnie młodemu pokoleniu przekazywać. Romantyzm. Była mowa o filmach. To jest świetny pomysł, tylko pytanie teraz tak. Wspominał pan prezes o filmach, które gdzieś tam są przygotowywane i sam młody człowiek to niekoniecznie musi wytrzymać. Mówię tu o dokumencie, prawda? Ale może brak jest fabuły o superbohaterach, bo zgodnie z tym, co pan profesor Roszkowski, co panowie zresztą mówią, Polacy w swojej historii mają naprawdę wyczyny nieprawdopodobnie bohaterskie. Że może taka metoda też. Wspomnę już chyba naprawdę o rotmistrzu Pileckim. Myślę, że trudno na świecie znaleźć człowieka, o którym można byłoby zrobić naprawdę film fabularny, o superbohaterze. Ale sukces biznesowy powinien też przyciągać, nie tylko na polu bitwy. Teraz książka ukazała się na temat Jaroszyńskiego, tego superbohatera ekonomicznego. Fazę, która zrobił niewiarygodną karierę biznesową w Rosji przed rewolucją. Przecież to może być bohater narodowy i bohater atrakcyjnej lekcji historii. I co się stało, co zrobiła rewolucja, wszystko stracił. A to wymaga dobrych twórców, dobrych scenariuszów. I też pomysłu trochę, dobra. Prawda? Tak, na taki sposób jakby kontynuując pomysł Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli chodzi o gry i wejście jakby w ten świat wirtualny trochę poprzez naukę. No polska historia jest pełna pomysłów na dobre filmy, no to tylko trzeba to zrealizować. No to jest dosyć... W Polsce dosyć trudne, jak się okazuje i z tych badań też wyszło niestety, no, że wśród osób na przykład 20+, no, pierwsze miejsce, o ile dobrze pamiętam, no to jest chyba Potop, to jest 1974 rok, trzecie czy czwarte miejsce to Krzyżacy, to jeszcze starsza produkcja, bo chyba 1960, więc to dla filmowców powinien być... ale i tych, no taki dzwonek alarmowy zdecydowanie. Że trzeba byłoby wrócić do uczenia, nauczania historii właśnie poprzez film. No jednak właśnie powstawały te seriale i filmy fabularne. No ostatnim takim, na który czekaliśmy przez całe PRL, to było Ogniem i Mieczem, prawda? Jeżeli już mowa o trylogii. No tu wspaniałym scenarzystą był Henryk Sienkiewicz i to jest pewna trudność, bo rzeczywiście chyba nie ma takich dużo tak dobrych pisarzy, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie. Historycznie są, tylko przełożenie tekstu powieści na scenariusz to jest sztuka. Jest trudno, tak, też jest oczywiście niełatwe. No drugim czynnikiem było to też, że w PRL-u z różnych powodów czasami było łatwiej zorganizować takie gigantyczne widowiska. Tam angażowano żołnierzy, no różne tam na poligonach kręcono filmy i tak dalej. Rzeczywiście dzisiaj nakręcenie dobrego filmu historycznego, zwłaszcza takiego widowiskowego, gdzie mamy jakieś szarże, jakieś ogromne, to rzeczywiście są gigantyczne pieniądze, więc na pewno nie jest to takie proste. No, nie, natomiast, ale jest to rzeczywiście troszkę niewytłumaczalne, no bo wydaje się, że przez te 30 lat, no to no chociaż ze 2-3 takie filmy powinny powstać, takie powiedzmy kultowe. I oczywiście jest kilka naprawdę bardzo dobrych filmów, czasami nawet wybitnych, historycznych, które powstały w tym okresie, ale żaden chyba nie chwycił, jeśli chodzi o taką zbiorową wyobraźnię. Może najbliżej tego sukcesu był serial Czas Honoru, który oczywiście przez kilka sezonów jest cały czas. Tak. Więc to nie możemy powiedzieć, że zupełnie nic nie ma, ale na pewno no, te próby jakieś czasami dawały niezłe rezultaty. No, taki znakomity film o sprawie Przemyka niedawno przecież na przykład na ekranach był. No, jeszcze kilka świetnych niezłych filmów. Obawiam się, o Nilu Fildorfie Bugajskiego, ostatni jego film. No, myślę, że można spokojnie takich kilkanaście ciekawych pozycji znaleźć, ale rzeczywiście żaden z nich to nie jest taki film, który by no, przemawiał do bardzo szerokiej publiczności. Wydaje mi się, że nie było takiego sukcesu kasowego. No ale przecież właśnie wspomniał pan dyrektor Grzegorza Przemyka, prawda? To tak. Są czasy no, stosunkowo, powiedzmy, nieodległe, które dla młodych ludzi dzisiaj już powinny są historią, być, są historią, ale jeszcze powinny być takim wzorcem. Nie wiem, nie robiono pewnie takich badań, żeby sprawdzić, czy młodzi ludzie wiedzą, kim był Grzegorz Przemyk i jak wygląda wiedza, bo to jest też chyba kwestia właśnie tego, to do pana profesora się zwracam. No braku omawiania wydarzeń historycznych po roku 1945. I to niestety zaraz po 1989 roku wcale się nie zmieniło. No nie zmieniło się, bo jednak ta polityka PRL-owska nad nami ciąży. Ja już nie chcę tego tak upraszczać, jak się czasami mówi, że mamy konfrontację wnuków AK z wnukami UB, bo to oczywiście to jest pewna przesada, ale niechęć do podejmowania... Ale obrazowa. Syntetycznie czasami takie przesadne określenia może coś tam mówią, ale jest generalnie niechęć do rozstrzygania takich kwestii jak odpowiedzialność za takie czy inne zachowania w PRL-u. I to dotyczy nie osób wówczas żyjących, ale nawet ich dzieci czy wnuków. Bo jednak ta historia Polski po 1945 roku, no przybrało, no, to był taki zakręt zupełnie dramatyczny, bo 1939 rok to była, można powiedzieć, swego rodzaju tragedia, ale 1945 i lata następne to była następna tragedia, kiedy w gruncie rzeczy spora część społeczeństwa włączyła się w system, który był wasalny i dyktatorski, nie tylko wasalny w stosunku do obcego mocarstwa, ale również totalitarny i dążący do zmiany tożsamości społeczeństwa. I ci, którzy w jakiś sposób się to zamieszali, my właściwie wszyscy żyliśmy w PRL-u i teraz właściwie nie nastąpiło jakieś takie przebudzenie i ocena tego, co kto robił i jak to oceniać. No bo to kwestia tej słynnej transformacji, prawda? Czyli to na pewno. Ja myślę, że to jest, tu jest też jeszcze taki element taki, że solidarność i ta historia w dużej mierze jest chyba przez to młode pokolenie traktowana jako temat obecnych elit politycznych, prawda? Że wciąż to pokolenie Solidarności rządzi, co niestety, ale czasami negatywnie wpada. I ono się kłóci. Tak, i ono się kłóci. Z tego młode pokolenie nie chce w tym razie. Ale to z drugiej strony oczywiście, z jednej strony to jest może niedobrze, ale z drugiej strony ja widzę w tym pewien promyk nadziei, to znaczy, że w kolejnej fazie, prawda, kiedy zaczną już dochodzić kolejne pokolenia do władzy, nagle ta historia zacznie być atrakcyjna. Będzie inaczej czytanie. Już nie będzie czytana przez pryzmat właśnie dzisiejszej polityki, tylko jakiegoś ważnego doświadczenia, które gdzieś dziadek, ojciec, mama, babcia przeżyła. Prawda? I to myślę, że jest rzeczywiście ważne, bo te doświadczenia, które mamy gdzieś w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech pokoleń, one w znacznie większym stopniu budzą emocje, bo one są zazwyczaj zahaczone o jakieś doświadczenie rodzinne, o doświadczenie naszych bliskich. Więc ja w tym tak długoterminowo widzę jakąś nadzieję, natomiast dzisiaj chyba jeszcze te podziały polityczne za bardzo po prostu ciążą na tej historii lat 80. No one tak trochę ciążą, nawet widać to w kontekście tego, że przecież od niedawna wiemy, że ksiądz Franciszek Blachiński na pewno został zamordowany. Znamy nazwiska tajnych współpracowników, którzy byli przy nim wtedy. Oczywiście trwa śledztwo i to się dopiero okaże, jaki był i czy był ten ich udział, no ale w każdym razie fakt, że byli tajnymi współpracownikami przebywającymi w jego okolicy, on wcale już teraz tak nie bulwersuje. Jeszcze 15, powiedzmy, lat temu, jak wskazało się, że ktoś donosił, to było to szokujące i jakby ustawiało, wydaje mi się, w sposób bardziej, powiedzmy, czarno-biały sposób działania w PRL-u, a teraz chyba to też się tak rozmywa, panie prezesie, prawda? Czy badania tej najnowszej właśnie historii i stosunku do osób dokonujących wyborów w PRL-u też jakoś były prowadzone, czy też będą? Czy wiemy coś na ten temat? Jak młodzież to postrzega? No tu takich badań nie prowadziliśmy. Jeśli chodzi o Solidarność, to niestety rzeczywiście te badania wyszły bardzo, bardzo źle. Tutaj to było największym rozczarowaniem dla prowadzącego te badania, dla profesora Krzysztofa Malickiego, o którym nie powiedzieliśmy, którego zespół to przeprowadził, że jednak właśnie nie wiadomo dlaczego. Tu zastanawialiśmy się na tych panelach dyskusyjnych, na kongresie, dlaczego, czy to właśnie te kłótnie, czy to ta odległość, że bardziej pociągają te dawniejsze, druga wojna światowa, właśnie żołnierze wyklęci, nawet druga Rzeczpospolita, a nie Solidarność, która po prostu była najważniejszym ruchem po II wojnie światowej dla Polski. No to bez Solidarności byśmy nie byli tym, kim jesteśmy. Dlatego też jeszcze jest duże właśnie zadanie dla nas, historyków, aby o tym mówić, bo wiemy o tym, ale docierać, znaleźć sposoby dojścia do młodego pokolenia z tym, żeby było dumne z Solidarności, że Polska jest krajem, w którym narodziła się Solidarność i która miała ogromny wpływ na upadek systemu komunistycznego. Pan profesor puentuje, bo już się zbliżamy do końca. To rzeczywiście Solidarność, nie lubię słowa mit, ale legenda Solidarności, jeśli tak można powiedzieć, ta pozytywna, znikła zupełnie w młodym pokoleniu. I to jest ogromna szkoda, dlatego że to ci, co to przeżyli, doceniają i są w stanie właściwie instynktownie mówić, jakie to miało ogromne znaczenie. I wciąż mogą o tym mówić, prawda? Wciąż mogą mówić, ale oni są nieprzekonywujący w oczach młodego pokolenia, które widzi, że ci bohaterowie Solidarności potem albo się zachowywali bardzo dziwnie, z różnych powodów niejasnych, albo ci, którzy się dziwią temu, czasami bardzo ostro reagują i tutaj po prostu piekielne spory trwają na ten temat. Chyba tak jest, tak, ale walczymy. Musimy już skończyć. Pan prezes, byłoby nieuczciwie wobec słuchaczy, gdyby nie powiedzieć, że to, o czym rozmawialiśmy, jest dostępne w internecie na stronie tak IPN. Jest. Pisać wystarczy Edukacja dla Pamięci w Google Instytut Pamięci Narodowej. I proszę to zrobić. Tak. I proszę kochać historię. Warto do tego zajrzeć. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Magdalena Drochomirecka realizowała audycję, Elżbieta Malinowska wydawał, Jacek Pietrasik, profesor Ruszkowski, prezes Szpytma i dyrektor